69 za sztukę przy zakupie 6 z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 29 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,94. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy 27 dzień marca. Jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Weszła w życie ustawa azylowa. Kilka godzin po podpisie prezydenta rząd opublikował ją w Dzienniku Ustaw. Donald Trump lekceważy przekazywanie amerykańskich planów wojskowych w aplikacji Signal. Nazywa to polowaniem na czarownicę. To już jutro pierwsze z całej serii wydarzeń z okazji 63. urodzin Trójki. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zawieszające prawo do składania wniosków o azyl. Ustawa przewiduje możliwość czasowego zawieszenia prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową. Ma to pomóc w sytuacji na granicy z Białorusią. O podpisanie ustawy premier apelował do prezydenta. Wczoraj Andrzej Duda ustawę podpisał, a wieczorem premier Tusk informował na portalu X, że rząd przyjmie rozporządzenie zawieszające prawo do składania wniosków o azyl bez chwili zwłoki. Ustawa weszła w życie w momencie publikacji. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tak rozmowy w Warszawie z sekretarzem generalnym NATO podsumował premier Donald Tusk. Mark Rutte zapewniał, że atak na Polskę czy inny kraj członkowski sojuszu spotka się ze zdecydowaną reakcją. Sekretarz generalny sojuszu powiedział w Warszawie, że NATO odpowie, jeśli ktoś zdecyduje się, czy to Polskę, czy inny kraj natowski zaatakować. Nasza reakcja będzie druzgocąca, to musi być jasne dla Władimira Putina, czy kogokolwiek, kto chce nas zaatakować. Donald Tusk podkreślał, że sytuacja w Ukrainie bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo Polski i Europy, dlatego tak ważny jest efekt rozmów pokojowych. Ale pokój musi być gwarancją dla pełnej suwerenności Ukrainy. Mark Rutte zaznaczył, że zwiększanie wydatków na obronność jest kluczowe. Poziom wydatków zdominował też rozmowę sekretarza generalnego z prezydentem Andrzejem Dudą. Zwiększenie wydatków na obronność co najmniej do 3% PKB jest według mnie absolutną koniecznością. Podczas wykładu w Szkole Głównej Handlowej Mark Rutte skupił się na relacjach transatlantyckich. Zaznaczył, że czasy są niepewne, a partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi stanowi filar sojuszu i to się nie zmieni. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na dziś w Paryżu szczyt tak zwanej koalicji chętnych, czyli państw wspierających gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Około 30 przywódców będzie dyskutować o wsparciu dla ukraińskiej armii, pilnowaniu zawieszenia broni i ewentualnym wysłaniu wojsk po zawarciu pokoju. Donald Trump potępił polityków, ekspertów i media za dociekanie w sprawie przekazywania amerykańskich planów wojskowych w aplikacji Signal. Prezydent określił te działania mianem polowania na czarownicę. Afera z ujawnieniem tajnych informacji na komercyjnym komunikatorze nadal rodzi jednak wiele pytań. O szczegółach Marek Wałkuski. Donald Trump i jego doradcy nadal próbują bagatelizować ujawnienie na grupowym czacie na Signalu planów ataku na Jemen. Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Michael Waltz powiedział, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wyciek, ale nie poniósł żadnych konsekwencji. Prezydent USA twierdził wcześniej, że informacje przekazane na Signalu nie były tajne. Wczoraj wydawał się jednak wycofywać z tego twierdzenia, mówiąc, że nie jest tego pewien. Trump zarzucił demokratom, że robią aferę polityczną z drobnej pomyłki. W sprawie pojawia się jednak coraz więcej pytań, na przykład czy uczestnicy czatu posługiwali się prywatnymi telefonami, które mogły być narażone na inwigilację obcych służb. Biały Dom nie odpowiedział też na pytania, czy i jakie inne dyskusje o sprawach bezpieczeństwa narodowego mogą odbywać się na niezabezpieczonych urządzeniach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Około 70% budynków w Polsce jest nieefektywnych energetycznie. Tymczasem do 2050 roku zmodernizowanych powinno zostać około 7,5 miliona budynków, czyli połowa. Tak wynika z długoterminowej strategii renowacji budynków. Tymczasem tempo renowacji budynków stanowi poniżej 1% rocznie, mówi Aleksandra Stępniak ze Stowarzyszenia Fala Renowacji. Trzeba to przyspieszyć. Aby osiągnąć cel neutralności emisyjnej czy zdekarbonizowania całego sektora do 2050, powinniśmy istotnie przyspieszyć i to tempo powinno przekroczyć 3-4% modernizowanych zasobów budynków rocznie. Zdaniem ekspertów tylko kompleksowa renowacja budynku pozwoli na ograniczenie strat w zużyciu energii. Już jutro trójkowe studio oznaczone symbolem M5 zostanie oficjalnie studiem imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego. To właśnie tam zmarły w ubiegłym roku muzyk nagrywał swoje audycje 3 kwadranse jazzu. Uroczystość będzie jednym z wydarzeń poprzedzających 63. urodziny Trójki. Decyzja o nazwaniu studia imieniem Ptaszyna bardzo ucieszyła producentkę trójkowych koncertów Zofię Sylwino. Bardzo jestem szczęśliwa, bo to fenomenalny pomysł, ale ja ciągle nie wierzę w to, że ptaka nie ma. Mi się wydaje cały czas, że on tu przyjdzie z tym swoim uśmieszkiem w tej czapeczce, taki kochany. To była wyjątkowa postać dla nas wszystkich przez te pół wieku, które tu nagrywał trzy kwadranse. Ptaszyn był słodkim, uroczym człowiekiem. Wszyscy go kochali właśnie za to, że był bardzo skromny, pomimo tego, że był guru dla nas wszystkich. Po uroczystości w piątek wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagra Atom String Quartet. To właśnie temu zespołowi Jan Ptaszyn-Wróblewski poświęcił część swojej ostatniej audycji Trzy Kwadranse Jazzu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. It's 5:07 a.m. No właśnie, w takiej ciemnicy. Adam Malecki. Tak, sport. Ale w takiej ciemnicy tu siedzi, że nawet nie wie, że dzień jest. Dziękuję, że zapaliłeś światło. Dziękuję. W tym dniu, o tym dniu w pracy Iga Świątek będzie chciała jak najszybciej zapomnieć. W ćwierćfinale Miami Open po słabym meczu numer 2 światowego tenisa przegrała w dwóch setach do 2 i do 5 ze 140 na świecie 19-letnią Aleksandrą Jalą. Filipince należą się wielkie brawa, a bić będzie brawo Jan Pachlowski. Na konferencji prasowej Aleksandra Jala pełna radości i długo opowiadała dziennikarzom o swoim sukcesie. Wielokrotnie podkreślała, że czuła duże zdenerwowanie. Zarówno przed meczem, ale też zaraz po. Nie czułam, że to już koniec. Nie dowierzę, że już jest po wszystkim. Myślisz o kolejnym punkcie. Iga Świątek zupełnie nie była w stanie przeciwstawić się czasami szalonej, ale bardzo skutecznej grze młodej przeciwniczki. Dużo błędów popełniłam na początku z forehandu i to sprawiło, że nie czułam się zbyt dobrze na korcie, ale bez ustań moja przeciwniczka to wykorzystała. Iga Świątek pierwszy raz od 4 lat przegrała z tenisistką spoza pierwszej setki rankingu WTA. Z turnieju Miami Open dla sportu w trójce Jan Pachlowski. Jala w półfinale zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą, która wygrała w trzech setach z Brytyjką Emmą Raducanu. Z turnieju mężczyzn odpadł Niemiec Zwieriew, przegrał z Francuzem Spisem. Dalej gra Bułgar Dimitrow, wygrał w trzech zaciętych setach z Argentyńczykiem Cerundolo. Porażka Igi w ćwierćfinale, a także Industrii Kielce, to już Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. 27-33 u siebie z Fixe Berlin i szybka ocena meczu trenera Tałanta Dusebajewa. Pierwsze 30 minut było nieźle, bo chcieliśmy zrobić bardzo mocny rytm i w drugiej połowie bardzo źle zagraliśmy i w ataku, i w obronie, gdzie Berlin był dużo lepszym niż my i zasłużono wygrali ten mecz. Spotkanie rewanżowe 2 kwietnia w Niemczech. W hokeju na lodzie w drugim meczu finałowym o Mistrzostwo Polski GKS Tychy pokonał GKS Katowice 5-1 i w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzi 2-0. Mecz numer 3 w sobotę w Katowicach, a do półfinałów Ekstraklasy Siatkarek awansowały drużyny Grot Budowlanych Łódź i Dewelopresu Rzeszów. Rzeszowianki wyeliminowały Chemik Police, a łodzianki Pałac Bydgoszcz. A teraz będzie prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji all inclusive. Poranek mamy rześki, poranek, jak powiedział Adam, jest już jasno od około 5:30. Poranek rześki, a popołudnie będzie z kilkunastoma stopniami na termometrach niemal w całym kraju. W zasadzie od 10 do 14 będą pokazywać. Przed południem będzie pochmurno, z wyjątkiem Wielkopolski i Pomorza Zachodniego. Później te chmury będą się rozmywać, a przelotne opady deszczu możliwe właśnie na początku dnia, szczególnie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji all inclusive. Katarzyna First-Wojtkowska, Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grządowski. To wciąż my. Dzień dobry. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, tu biskup z komisarzem King. że przez okno z poduszka wylazł biskup. Co masz w kieszeni, King? Komisarz spytał w drzwiach. Wypalicie wciąż to świństwo. Mieliśmy wiele skarg, a biskup łypie z boku. To na Kinga, to na Ewę. Wy żyjecie tu bezbożnie. Myślicie, że nic nie wiem. Za posiadanie zielska ty dostaniesz 10 latek. Za nielegalny związek z nią następnych parę kratek. Dwanaście i pół minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Kącik historyczny teraz, jak wyglądała ucieczka nazistów do Argentyny po II wojnie światowej. No być może wkrótce poznamy szczegóły tej historii, bo argentyński prezydent otworzy krajowe archiwum z dokumentami na ten temat. Michał Strzałkowski przygląda się tej sprawie. Dzień dobry. Dzień dobry. No tak, to bardzo ważny moment, dlatego że oczywiście historia ucieczek nazistów po II wojnie światowej do Ameryki Południowej, głównie Argentyny, bo szacuje się, to są dane Centrum Szymona Wiesenthala, że około 10 tysięcy różnego szczebla zbrodniarzy nazistowskich zbiegło do Ameryki Południowej, a około 5 tysięcy z nich, czyli mniej więcej połowa, właśnie do Argentyny. Paragwaj, Brazylia to były dwa kolejne kraje, które ich przyjmowały. Inne kraje też, ale już zdecydowanie mniej, i wśród tych, którzy się w Argentynie schronili, byli no tak wysocy rangą naziści jak na przykład Adolf Eichmann, czyli ten księgowy Holokaustu, czy Józef Mengele, doktor śmierć z obozu koncentracyjnego Auschwitz, który dokonywał brutalnych pseudomedycznych eksperymentów na więźniach. I sporo wiedzy na ten temat już oczywiście jest, ale wciąż wiele dokumentów jest tajnych. Przede wszystkim tych dokumentów, które dotyczą tego, w jaki sposób władze Juana Perona, czyli tego powojennego prezydenta Argentyny, ułatwiały ten przerzut nazistowskich zbrodniarzy do Argentyny z Europy. Jak też płynęły pieniądze do Argentyny właśnie przez tych nazistów, najczęściej po prostu zrabowane. Tego się wszystkiego dzięki tym dokumentom wreszcie mamy dowiedzieć. To potwierdził już w rozmowie z argentyńską telewizją The News Guillermo Francos. To jest szef gabinetu ministrów Argentyny. To nie jest do końca premier, dlatego że Argentyna ma taki silnie prezydencki ustrój, no ale na bieżąco administrowaniem, pracami rządu właśnie zajmuje się tenże szef gabinetu ministrów, no i Guillermo Francos w tej telewizji o działaniach prezydenta Javiera Milleya. Mówił tak. Prezydent odpowiedział na głosy płynące między innymi ze Stanów Zjednoczonych. To prawda, Argentyna pomogła niegdyś nazistom schronić się i uniknąć odpowiedzialności. Wciąż są w archiwach dokumenty na ten temat, które są utajnione. One dotyczą m.in. kwestii finansowych i tego, jak przelewane były do Argentyny pieniądze, na przykład z banków w Szwajcarii. Prezydent Milei uważa, że te archiwa są częścią historii. One muszą być publiczne i znajdować się w archiwum ogólnym narodu, aby każdy mógł mieć do nich dostęp. No i to zostało, tak jak mówił tutaj Guillermo Francos, wszystko przeprowadzone czy zapowiedziane właśnie za sprawą trochę amerykańską. Amerykańscy senatorowie jeździli z takimi delegacjami do Argentyny i apelowali w imieniu m.in. organizacji żydowskich w Stanach Zjednoczonych właśnie o odtajnienie tych ostatnich archiwów. Teraz te organizacje władzom Argentyny dziękują. Na przykład Abraham Cooper z amerykańskiego oddziału Centrum Szymona Wiesenthala mówił tak. Większość ludzi na świecie ma wiedzę o II wojnie światowej, wie o Holokauście, o obozach zagłady, jak na przykład obóz Auschwitz, wie o nazistowskich zbrodniach, ale ta wiedza wciąż jest niepełna. Nie mamy na przykład pełnej wiedzy o tym, jak zyskowny był dla nazistów Holokaust. To był także rabunek ogromnego majątku i w tym rabunku niektórzy nazistom pomagali, na przykład w Szwajcarii. Wiedza o tym to taki brakujący kawałek układanki o Holokauście. Nie wiemy wciąż, kto pomagał Eichmannowi, Mengele czy Erichowi Priebke uciec do Argentyny, kto pomagał im wywieźć pieniądze. Teraz poznamy te bardzo ważne szczegóły. Erich Priebke to był jeden ze zbrodniarzy niemieckich, nazistowskich, który we Włoszech z kolei popełniał zbrodnie. No to wszystko będzie bardzo ważne z punktu widzenia historyków, ale także właśnie z punktu widzenia dopełniania tej wiedzy o Holokauście. Kiedy te dokumenty zostaną odtajnione, tego na razie nie wiemy. Wszystko wskazuje na to, że stanie się to razem z dokumentami dotyczącymi dyktatury wojskowej w Argentynie między 1976 a 1983 rokiem. Ta dyktatura w Argentynie, no, pół wieku temu była. Te dokumenty też mają być odtajnione. Wszystko wskazuje na to, że razem z nimi właśnie te dokumenty dotyczące ucieczek nazistów też zostaną odtajnione. No ale też wiemy z historii, no chociażby i polskiej, że takie odtajnianie dokumentów dotyczących czasów, z których dane państwo nie jest do końca dumne, kończy się także pewnymi konsekwencjami dla bieżącego życia politycznego bardzo często i chyba tego też należy się spodziewać w Argentynie, zwłaszcza w kwestii tych czasów późniejszych, o których mówiłeś. Tak, to prawda, bo oczywiście większość tych ludzi, jeśli ktokolwiek jeszcze żyje z tych zbrodniarzy nazistowskich, to są ludzie, którzy mają około 100, być może powyżej 100 lat i prawdopodobnie zdecydowana większość z nich nie żyje. No, część z nich też dosięgła sprawiedliwości. Adolf Eichmann został przez Mossad uprowadzony do Izraela, tam osądzony. Erich Priebke trafił w końcu do Włoch, gdzie też został osądzony. No, Józef Mengele do Brazylii się przeniósł i tam zmarł. Natomiast no, to jest też tak, i to mówią o tym też przedstawiciele środowisk żydowskich, że to jest też w kontekście różnych ludobójstw, które się teraz na świecie toczą. Takie pokazanie, że to do samego końca będzie wyjaśniane, do samego końca będzie ścigane, ale także właśnie osoby, które pomagały w tym całym procederze, a część z nich być może jeszcze żyje. Transferować pieniądze, podróżować z Europy do Argentyny, bo tego głównie te dokumenty będą dotyczyły, to też powinno być jawne. Znaczy, jeśli ktoś coś takiego robił, to był współuczestnikiem tej wielkiej zbrodni. Nawet jeśli pomagał tylko zacierać w niej ślady, to i tak było coś, no, rzeczywiście potwornego. No, a ujawnienie tych dokumentów o dyktaturze, no to rzeczywiście w Argentynie może spore zamieszanie wywołać. Michał Strzałkowski o Poranku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. O Poranku w Trójce także czas na piosenkę dnia. Utwór Sanctuary to duet belgijskiego artysty Tamino z amerykańską wokalistką Mitski, czyli część opublikowanego niedawno albumu Every Dawn's a Mountain. I strayed from the signs that showed me nothing but a faint trace anyway. A belief in something. I remain in the burrows of the western prairie. I awake in the sorrows of the new age glory. It baits me. I'm Czy tu słychać inspirację Goo Goo Dolls? Chyba tak. Ale teraz inny rodzaj inspiracji w programie trzecim, drodzy państwo, bo gdy myślimy o teatrze, często przychodzą nam do głowy wielkie sceny. Teatr Narodowy, Teatr Polski czy Stary Teatr w Krakowie. Ale teatr to nie tylko monumentalne budynki i znani aktorzy. To także kameralne sceny, grupy pasjonatów, amatorzy, którzy poświęcają swój całkowicie prywatny czas, by przeżywać emocje na scenie i dzielić się tymi emocjami z publicznością. Dziś w Międzynarodowym Dniu Teatru Karolina Gonet zabierze państwa do miejsca, gdzie teatr żyje autentyczną pasją, do teatru Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zaangażowani studenci zamiast odpocząć po zajęciach i egzaminach wybierają próby, role i sceniczne wyzwania. Czyli nabieramy powietrza przez nos i wypuszczamy z wielkim... W teatrze czuję wolność. To jest takie uczucie tego, że można wszystko, jesteśmy w tym wszyscy razem i po prostu możemy przenosić góry. Jakie emocje daje wam teatr i scena? Bardzo różne. Tak naprawdę w teatrze my opieramy się na tych emocjach i wyzwalamy je w sobie, więc to jest naprawdę cała gama emocji. Możemy wyzwolić jakieś może nasze też troski, trochę przelać pewne emocje, coś co czujemy. Dlaczego teatr amatorski? Co was tutaj przyciągnęło? Chciałem trochę się otworzyć, byłem bardzo zamknięty, jak byłem mały i myślę, że teatr bardzo mi pomógł w tym, że no teraz się swobodnie wypowiadać, jestem bardziej otwarty do ludzi, więc myślę, że to było najfajniejsze i najważniejsze. Właśnie to odkrywanie swoich takich najgłębszych emocji, kiedy jest się na co dzień osobą dosyć spokojną, opanowaną i taką też mnie widzą inni ludzie, a na scenie widzą zupełnie inną osobę. Nie jestem wspaniała! Nie jestem wspaniała! Takim wyzwaniem dużym jest wychodzenie ze swojej strefy komfortu, robienie takich rzeczy, których na co dzień by się w życiu nie zrobiło. Uczycie się czegoś nowego o sobie? Na pewno uczymy się dużo od siebie nawzajem, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas jest odmienny zupełnie, ma inne emocje. Wiem, jak wiele bycie w takim teatrze amatorskim może dać i na bardzo wielu poziomach. Kornelia Raniszewska, aktorka, instruktorka Teatru Hybrydy. Ten teatr, teatr amatorski, daje takie pole do tej odwagi, do tego wyzwolenia się, do tego bezwstydu, który nas bardzo często blokuje. Jest to taki rodzaj wolności w bardzo komfortowych warunkach. Tutaj nie musimy się bać. Możemy zagrać wszystko, możemy zagrać każdego, też bez konsekwencji. To też jest uwalniające. To taka odskocznia od życia takiego codziennego. Tutaj faktycznie mogę spojrzeć na to z innej perspektywy, dać ujście tym emocjom. Też trochę może zyskać kontrolę nad tym, co ja chcę czuć w danym momencie. Teatr jest dla każdego, bo każdy pragnie tego rodzaju wolności. Takiego wyzwolenia się z tej formy, którą sobie narzucamy na życie. W tym sensie teatr jest dla wszystkich, którzy chcieliby tego doświadczyć, a mam wrażenie, że każdy by chciał na jakimś poziomie tego doświadczyć, tylko nie każdy wie, że może. Jest to miejsce, które przyjmuje wszystkich, że w tym momencie jest tyle różnych form teatru działających i w Warszawie, i w innych miastach, że każdy znajdzie jakieś miejsce dla siebie, jakąś formę, w której mógłby się realizować. Zawsze podkreślam to państwu, że mają teraz tak naprawdę teatr w najczystszej postaci, bo nie są właśnie obciążeni tym, że muszą nim zarabiać, że muszą spełnić czyjeś oczekiwania. Ja bym chciała, żeby oni pokazali to, co mają najpiękniejszego w sobie, żeby to odkryli dla siebie samych. Czyli mają takie czyste pole do eksploracji. Nieskażone żadnymi tam materialnymi, różnymi podtekstami. I to jest piękne. Wolność w komfortowych warunkach, czyli teatr amatorski. Może państwo mają swoje aktorskie, teatralne doświadczenia? Proszę się chwalić bez skrupułów i dzielić się z nami tą wolnością. 22 i 7 trójek do państwa dyspozycji. A to coś z najnowszych propozycji Czarnych Kluczy. The Black Keys, The Night Before.

Były premier Mateusz Morawiecki został wezwany na przesłuchanie w Najwyższej Izbie Kontroli w charakterze świadka. Polskie Radio ustaliło, że chodzi m.in. o sprawy związane z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. NIK prowadzi kontrolę dotyczącą zakupów organizowanych przez te instytucje. Rząd ma świadomość, że inwestowanie w naukę oznacza też wzmocnienie obronności, mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego i dodaje, że wzrost nakładów może nastąpić już w przyszłym roku. Obecnie jest to około 1,5% PKB, a średnia w Unii wynosi 2,2%. Gdybyśmy osiągnęli ten poziom w najbliższym czasie, byłby to już duży sukces. Cel na poziomie 3% jest bardzo ambitny i należy go traktować jako wyzwanie na przyszłość, zaznaczył Marcin Kulasek. 1/3 gatunków drzew na świecie jest zagrożona, ostrzegła Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Jest to pierwszy raport od chwili uruchomienia 12 lat temu Światowego Planu Działań na rzecz utrzymania i zrównoważonego wykorzystania zasobów genowych lasu. Wielu drzewom zagrażają zwłaszcza wylesienie, ocieplenie klimatyczne, pożary, choroby oraz gatunki inwazyjne. Kolejny serwis Trójca o 8. A teraz serwis ekonomiczny i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Za tydzień Sejm ma się zająć pierwszym projektem z rządowego pakietu deregulacji. Chodzi o ponad 40 propozycji zmian. Wczoraj w Senacie rząd przedstawił informację o postępach prac. Minister w kancelarii premiera Maciej Berek powiedział, że do tej pory 2/3 pomysłów strony społecznej dostało zielone światło. Część wymaga dalszych uzgodnień, a pojedyncze zostały odrzucone. Były 3 projekty, przy których było jednoznacznie negatywne stanowisko. Mogę od razu powiedzieć, że chodziło na przykład o propozycję skrócenia z 5 do 3 lat okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Efektywność postępowań nie pozwala jeszcze na to, żeby w tej chwili jeszcze to przedawnienie skrócić. Maciej Berek dodał, że do ministerstw trafiło już 70 pomysłów deregulacyjnych. Każdy, kto nie jest mieszkańcem województwa podlaskiego, będzie mógł skorzystać z bonu turystycznego. Chodzi o jednorazową dopłatę do minimum 2 noclegów. Ma to ożywić turystykę w regionie w związku z trudną sytuacją przy granicy z Białorusią. Ekspert Adam Karpiński mówi, że podobne rozwiązanie przydałoby się w miejscach dotkniętym wrześniową powodzią. Ten bon wiele rzeczy by poprawił, szczególnie w miejscach, które początkowo podczas powodzi bardzo mocno ucierpiały, a w tej chwili w pełni są przygotowane na ugoszczenie i przenocowanie turystów. Samorządy z Kotliny Kłodzkiej i Opolszczyzny liczą na bon turystyczny, który wesprze branżę. Ocenia się, że ruch turystyczny spadł tam o połowę, również na tych terenach, które nie ucierpiały z powodu powodzi. Będzie podwyżka kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Zapowiedział to w audycji Bez Uników minister finansów Andrzej Domański. Jak stwierdził, chciałby, aby takie rozwiązanie zaczęło obowiązywać od przyszłego roku. Kiedy pan przedstawi ten plan? Chciałbym, aby wydarzyło się to jak najszybciej, ale on musi być bardzo precyzyjny i gotowy do takiej merytorycznej dyskusji. Przypomnijmy, że teraz kwota wolna wynosi 30 tysięcy złotych. Prace nad przyszłorocznym budżetem mają się rozpocząć w maju, a całej rozmowy Renaty Grochal z Andrzejem Domańskim można posłuchać na naszej stronie o 8.30.13. Kolejna taka rozmowa, a o 9.30 informator ekonomiczny już teraz zapraszam. Jakie temperatury nas dziś czekają? Odpowiedź krótka to kilkanaście stopni, a taka nieco dłuższa to od 10 do 14 niemal w całym kraju po południu. Kilkanaście to dobra odpowiedź. A co z deszczem? Przelotne opady możliwe na początku dnia, szczególnie w Małopolsce. Im dalej w las, tym więcej będzie dziś słońca. Aż zajdzie. Ja chcę mieć władzę, jaką ty posiadasz. Ja chcę duszami władać, jak ty nimi władasz. Milczysz. Milczysz. Wiem teraz, ja cię teraz zbadał. Zrozumiałem, coś ty jest i jakieś ty władał. Kłamca, kto ciebie nazywał miłością. Ty jesteś tylko mądrością. Każdy może. Trochę lepiej lub trochę gorzej, jak w tym przypadku, ale dziś Międzynarodowy Dzień Teatru, więc i Państwa zachęcam do występów w Trójce i do opowieści o Państwa aktorskich, amatorskich być może doświadczeniach. 2 2 i 7 3, rzecz jasna. It's when you say my life is in your What Do You Want From Me, czyli Monaco w Trójce, a w Trójce także Międzynarodowy Dzień Teatru w telefonach do porannej audycji. Fragment mojej sztuki teatralnej, którą jest w trakcie pisania, na razie mam jeden fragment pod tytułem Trójka. Ech, do diabła z trójką. Tak się zasłuchałam, że cała owsianka mi z garnka wykipiała. Co mam teraz zjeść? Brzuch mi marsza gra. Wybaczcie ten ton, Polka głodna to i zła. Żegnam, idę do sklepu po bułki. Kurtyna. Zapraszamy do Trójki. Od 1 kwietnia przedsiębiorcy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, przedsiębiorcy zarejestrowani w KRS-ie, to do Was, będą mieli obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń, czyli elektronicznej poczty poleconej. Od 1 kwietnia. Więcej na ten temat Jacek Frenzel. Przesyłki elektroniczne obowiązują w urzędach i instytucjach publicznych od 1 stycznia. W tym czasie nadano ich blisko 8,5 miliona. To oznacza, że e-doręczenia to nie tylko faktyczny obowiązek, ale też potrzeba, którą dostrzegają firmy i podmioty w swojej elektronizacji, cyfryzacji, korespondencji. Kinga Dobrzyń, Poczta Polska SA. Jest to przede wszystkim olbrzymia wygoda dla użytkowników korzystających z e-doręczeń, dlatego że nie musimy iść do placówki pocztowej i odbierać tak zwanego awizo, czyli listu poleconego, który na nas czeka i nie mógł być nam doręczony przez listonosza, na przykład z powodu naszej nieobecności. Już w tej chwili z e-doręczeń korzysta ponad 300 tysięcy firm oraz ponad 500 000 obywateli. Marek Georgica, Ministerstwo Cyfryzacji. Korespondencja z urzędami i instytucjami publicznymi w ramach systemu e-doręczeń jest bezpłatna. E-doręczenia będące odpowiednikiem korespondencji papierowej z potwierdzeniem urzędowym obsługuje Poczta Polska. W zakresie komunikacji między urzędami, administracją, ZUS-em, Urzędem Skarbowym, a przedsiębiorcami czy osobami fizycznymi również zapewniamy możliwość wymiany komunikacji między sobą. Czy jest to potrzebne? No zdecydowanie tak. Piotr Kubala, radca prawny, Kancelaria Kopeć-Zaborowski. Jest to ułatwienie i dla nas, dla wszystkich przedsiębiorców, osób, które z tego korzystają, a także dla samych organów, które mają zdecydowanie łatwiejszy, szybszy i bezpieczniejszy dostęp do tego, że adresat tą korespondencję dostanie, kiedy ją dostanie, w jaki sposób ją dostanie i pewność, że mamy kontakt do danego przedsiębiorcy, danego adresata, wyeliminuje to ukrywanie się podatników, ukrywanie się adresatów czy jakichkolwiek podmiotów, które będą zobowiązane do tego, żeby korzystać z e-doręczeń. Podmiotów zarejestrowanych jest prawie 1 000 000. Spodziewamy się, że 1 kwietnia przekroczymy tą wartość. Proces zakładania skrzynki do e-doręczeń jest w pełni zdalny i nie zajmuje wiele czasu. Wniosek o adres do e-doręczeń dla firmy można złożyć online na stronie biznes.gov.pl. Wymagane jest zalogowanie do konta przedsiębiorcy oraz przygotowanie wcześniej odpowiednich dokumentów. Założenie jest takie, żeby co do zasady docelowo w 2028 roku wszystkie doręczenia odbywały się poprzez system elektroniczny doręczenia. List wysłany przez system e-doręczeń ma taki sam skutek prawny jak tradycyjny polecony za potwierdzeniem odbioru. Wygoda i możliwość przejścia całkowicie na elektroniczną usługę listu poleconego powoduje, że korzystają z naszej usługi poleconego nie tylko firmy, ale również osoby fizyczne, zatem baza, do której możemy wysyłać listy elektroniczne, powiększa się. Od 1 kwietnia obowiązek dotyczyć będzie przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS-ie, a od 1 lipca konto do e-doręczeń będą obowiązkowo musieli posiadać także przedsiębiorcy zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję. Grosz. Niech sobie mówią. mu są otwarcia. Czy kiedyś dowiemy się? Nie jest mi przecież wszystko jedno i mam nadzieję, że to jest na serio. Więc ryzykuję, biorę w ciemno. Powieka mi ani drgnie. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Blauka i Fason w Trójce. Za 14 minut będzie godzina 8, a 13 po 8 oczywiście rozmowa polityczna bez uników. Dziś gościem Renaty Grochal, Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Trafiłem. Dzień dobry, witam serdecznie w ten wiosenny poranek. Tak, Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, dzisiaj zastępca przewodniczącego, więc będzie o sprawach międzynarodowych, będzie o programie dozbrojenia Unii Europejskiej i Polski, który dzieli polskie partie polityczne, czyli rządzących i opozycję. PiS jest przeciw, ale będzie też o Funduszu Kościelnym, który chce zlikwidować Lewica. Będzie o słabych jednak notowaniach kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, którego dogania kandydat Konfederacji, więc zapraszam serdecznie. Rozmowa może być ciekawa. Może być też dużo różnych wątków, jak słyszeliśmy. To o 8.13. Waiting on the other side. Za 10 minut będzie 8. Zapowiadałem na tę porę disco Stonesów. Teraz wszystko się wyjaśni. W trójce Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. The Rolling Stones, Miss You. Czyli jak wykorzystać brzmienie danej epoki do stworzenia ponadczasowego przeboju. W drugą połowę lat 70. The Rolling Stones wchodzili odrobinę poturbowani. Od ładnych kilku lat zespół nie mógł doczekać się przeboju z prawdziwego zdarzenia, a do głosu dochodziło już pokolenie o dobrą dekadę młodsze. Nie pomagał temu stan Keitha Richardsa, który miał problemy z używkami, włącznie z aresztowaniem go podczas trasy w Kanadzie za posiadanie narkotyków. Z opresji Stonesów raz jeszcze wydobyła muzyczna intuicja Micka Jaggera, który na etapie płyty Some Girls stał się właściwie samodzielnym liderem zespołu. Sposobem okazała się nad wyraz zgrabna asymilacja najważniejszego trendu w muzyce pop tamtego czasu – disco. Końcówka 1977 roku to moment, w którym ukazuje się m.in. ścieżka dźwiękowa do filmu Gorączka sobotniej nocy. A na listach króluje ABBA. Miss You wzięło swój początek podczas jam session z udziałem Jaggera i klawiszowca Billy'ego Prestona, tego samego, który pomagał Beatlesom podczas sesji Get Back. Ponoć to właśnie Billy zainicjował motyw basu, który dał fundament późniejszemu hitowi. Na tym zresztą Beatlesowskie wątki się tu nie kończą. Niedługo przed śmiercią John Lennon wygłosił opinię, że Miss You to odpowiedź na jego własne Bless You. Tyle, że zagrane szybciej i z tanecznym zacięciem. Gdy Stonesi pracowali nad utworem w studiu, basista Bill Wyman usłyszał od Jaggera, żeby spróbował rozwinąć motyw wymyślony przez Prestona. Efekt końcowy był wprawdzie nadal stuprocentowo stonesowski, ale jednak diabeł tkwił w szczegółach. Tym razem piosenka nie była wiedziona gitarą nieco nieobecnego w tym czasie Richardsa, a basem Wymana. Ten był nieco rozczarowany, że pomimo fundamentalnego wkładu w stworzenie utworu, jako jego autorzy tradycyjnie widnieli Jagger i Richards. Tym bardziej, że Miss You okazało się ostatnim w karierze Stonesów numerem 1 Billboardu i ostatnim momentem, kiedy tak mocno trzymali rękę na pulsie. Piosenka do wyjaśnienia.